Dinleyeceğiniz bu sohbet size Cübbeli Hoca Net tarafından sunulmaktadır. Orijinal kaset ve VCD'lere ulaşmak için bizimle irtibata geçin. İletişim adresimiz www.cübbelihoca.net. www.cübbelihoca.net. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم قاف فالقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب إلى آخر الآيات صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا فدفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم bizleri bu istimaa yolundaki bu toplantıya muvaffak kılan Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Amin. Rabbim cümlemiz hakkında nimetini itmam buyursun. Amin. Ölünceye kadar yolunda daim eylesin. Amin. Bu yolun müşterilerini ziyade eylesin. Amin. Çok az insanlar bu yola meraklıdırlar. Görüyorsunuz milyarlarca insan sapıklık içerisinde. Kimisi haça tapıyor, kimisi maça tapıyor, kimisi heykele tapıyor, kimisi taşa, kimisi yıldıza, kimisi maymuna, kimisi fareye, kimisi ineğe. Herkes bir şeye tapıyor. Bu dalaletler içerisinde Mevla bizi hidayet eyledi elhamdülillah. Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebinden eyledi elhamdülillah. Buna çok hamdü senalar ederiz. Bugün ikindi namazında İsmail Ağa Cami Şerifinde bu aşr-ı şerif okundu. Ben de niyet ettim kalbimden. Neresi okudursa oradan akşam cemaate sohbet edelim. Efendim babamız Hacı Ali Hacer Efendi Hazretleri öyle yaparlar. Okunan aşr-ı şerife mana verirler. Okuyan Hafız Efendi'ye sorardı. Niçin buradan okudun da başka yerden okumadın? O da düşünür durur. Ne diyeyim ne cevap vereyim? Sonra Allah orasını hatırıma getirdi. 6666 ayet bitti de bura mı kaldı derdi. Adam tutulunca sonunda çıkış yolunu Allah orasını hatırıma getirdi demek de bulurdu. O zaman mübarek buyurdu işte ben de bu cevabı bekliyordum senden evladım. Bu ayet-i kerimeleri Mevla burada topladığı cemaate okutmayı dinletmeyi münasip gördü ve okutturdu fazl-ı keremiyle. Şimdi yerinden yeni ayrılmış taze inmiş gibi dinleyelim buyururlardı. Yani Kur'an-ı Kerim eskimez. La yahluku an ketretir red, çok tekrarlanmaktan eskimez. Hiç daha böyle mucize bir kitapta yok. Bakıyorsunuz insan bir şeyi ikinci defa okusun ondan beziyor, üşeniyor, usanıyor. Hazreti Kur'an aynı ayet bin kere, yüz bin kere okunsun yeni bir mana çıkıyor. Yeni bir incelik anlaşılıyor. Düşünüldükçe ilimleri bitmiyor. Malumatı, acayiplikleri tükenmiyor elhamdülillah. Onun için yeni inmiş gibi, şu anda nazil olmuş gibi dinleyelim ve istifade edelim inşallah. Kaf suresinin başından okundu. Bir sayfaya yakındır. Tabi uzatmayacağım ama manalarını, lukat manalarını ve tefsirini yapmaya çalışacağım inşallah. Dikkatle dinleyenler nasiplerini alırlar. Bundan sonra inşallah ayda bir kere burada toplanalım yine, başlayalım bu işe. Cemaatin çoğuna daha duyuramadık. Geçen sefer de Kadir Gecesi de tam duyuramadık. Onun için hava, kış, yağmur, çamur ama elhamdülillah Rabbim bizi topladı fazl-ı keremiyle. Şimdi bundan sonra işte demek dördüncü cumartesileri buraya ayırıyoruz. Üç cumartesi Ümraniye Flamurkuyu'dayız. Haftaya yine aynı yerdeyiz. Dördüncü cumartesi gecesi yatsıda burada oluyoruz inşallah. Önümüzdeki ay sohbeti 6 Nisan'a denk geliyor. O vakit havalarda ısınmış olur biraz inşallah. 6 Nisan cumartesi pazara bağlayan gece burada bulunuruz inşallah. Mevla bu yolda toplanan cemaatlerden razıdır. Habibi de razıdır. Celle Celaluhu. Niçin? Bu zamanda bu yolun müşterisi az olduğu için. Hanım kardeşlerimizden birisi Resulullah'ı gördü sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında. Bu külliyenin yanında duruyor, tebessüm ediyor burada. Gülüyor. Yani buradaki cemaatten memnun oluyor demek. Bir hanım bacımız gördü, Kabe-i Muazzama Ravza-i Mutahhara buradan geçiyor. Üzerinden geçiyor. Burası da o Kabe'nin şubelerindendir. Bütün camiler onun şubesidir. Allah'ın evleridir. Baş evi Kabe-i Muazzama'dır. Ondan sonra bütün ibadethaneler, mescitler, tekkeler, medreseler, Allah'ın meclisleri hep oranın şubeleridir. O niyetle elhamdülillah gelmiş bulunuyor. Bugün öğlen vaazım var idi kadınlara. Fatih'te kağıtlar yazıyorlar bana. Bir hanım bacımız yine yazmış idi. Rüya ile din sabit olmaz ama Kur'an'a sünnete uyan rüyaları alırız buyururlar Şeyh Efendi. Ve mebka minel mübeşşirat illa rüyassaliha. Bundan sonra ayet gelmez, hadis gelmez. Müjdeci olarak ne kaldı? Salih rüya kaldı. Allah'ım cümlemize salih rüyalar görmek nasip eylesin. Peygamberliğin parçalarından biri de rüyadır. Resulullah Efendimiz'e vahiy gelmeden evvel rüya görmeye başladı. Evvela rüya ile başladı bu iş. Ondan sonra vahiy gelmeye başladı. Ama peygamberlerin rüyası vahiydir. Ayet hadis gibidir. Bizim rüyamıza şeytan karışabilir. Ancak abdestli yatılırsa, okunursa şeytan karışmaz inşallah. Salih rüya müjdecilerdendir. Diyor, Çukurbostan'dan otobüsler kalkıyor. Buraya gelirken siz, çoğunuz öyle geliyorsunuz, kadınlarınız, erkekleriniz. Diyor ki, külliyede sohbet olacak diye duyulduğu vakit Kabe-i Muazzama'da sohbet olacak dendi diyor. Minibüsler, otobüsler oradan Kabe'ye kalkıyor dediler. Annemle biz bindik, babamı da yoldan aldık diyor. Baktım otobüsün içinde ışık var, dışarısı zifiri karanlık duruyor. Neyse külliyenin oraya geldi, Kabe-i Muazzama olmuş. Orada Kabe-i Muazzama'da indik. Sohbetten sonra çıkan cemaate bakıyorum diyor. Hiçbir insanda öyle bir değişiklik yok. Onlarda bir başka nur vardır. Allah-u Teala yüzlerine bir sima koymuş. Bir alamet, bir nur ihsan etmiştir diye. Kardeşimize gösterdiler. Birisine gösterirler, hepimize işittirirler. Allah-u Teala Hazretleri hakkımızdaki bu müjdeleri tamamlasın inşallah. Bu külliyeyi de tamamlasın inşallah. Ve bir an evvel buradan dünyaya ulema dağıtmamızı nasip eylesin. Alimler yetiştirecek fırsatları bize ihsan eylesin. Ve bütün cemaatlerimizi de burada cem eylesin. Şimdi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf. Buna ne mana vereceğiz? Allahu alem bi muradi bi zalik. Bundan maksadının ne olduğunu Allah bilir. Çünkü bunlar huruf-u mukatta'dır, hece harfleridir, kesik harflerdir, birbirine eklenmezler. Dolayısıyla bunlar müteşabihattandır. Kur'an-ı Azimüşşan ayetleri iki kısımdır. Muhkemat var, müteşabihat var. Muhkemat, manası anlaşılan ayetler. Müteşabihat demek manası anlaşılmayan ayetler. Estağfirullah. وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْ آيَاتٍ مُحْكَمَاتٍ هُنَّ الْكِتَابُ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. Öyle bir Allah'tır ki Celle Celaluhu, Habibim ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sana Kur'an indirdi. O Kur'an'dan bir takım ayetler muhkem. Mesela manası anlaşılıyor. Şimdi ileriye devam edeceğim, tefsirini yapacağım, manasını vereceğim. Niçin? Manası anlaşıldığı için. Mesela وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ. Ulu Kur'an'a yemin edelim. Bak manasını anladık. Ama kaf ne mana vereceğiz? Anlayamayız. Ve ufarı diğer ayetlerde var müteşabihat. Onlar müteşabihtirler. Ne demek müteşabih? Yani manasına kimse kesin bir tefsir veremez. فَاَمَّ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Yalnız Kur'an'ın aslı hangisidir? Amel edilecek olanları hangisidir? Muhkemattır. هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ. Kur'an'ın aslı, anasıdır. Yani aslıdır. Farzları, vacipleri, helalları, haramları, mekruhleri, emirleri, yasakları neyle öğreneceğiz? Muhkemden öğreneceğiz. Teşabihten öğrenilmez. Bazı serseriler türemiş. Diyorlar ki efendim, ne biliyorsunuz? Kaf'ın manasını, Yasin'in manasını, Tahsin'in manasını, Nun manasını, harflerin manalarını tam bilmiyorsunuz. Belki de Allah orada içkiyi serbest etti. Ne biliyorsun diyor. Bak tabi bunlar zındıklardır. Orayı karıştıranlar zındıklardır. Allah-u Teala bize bilmece mi çözdürüyor? Orada farz edecek, orada yasak edecek, orada haram edecek, orada helal edecek. Bunu söyleyen kafir olur. Yani bizim amel edeceğimiz Kur'an'ın neresi? Manası anlaşılan ayetlerdir. Öbürleri manası anlaşılmayan ayetlerdir. فَاَمَّ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Kalplerinde yamukluk olanlar, haktan meyil ve bozukluk olanlar, فَاَتَّبِعُونَ مَا تَشَابِهَ مِنْ. Kur'an'ın manası anlaşılan bütün ayetlerini bırakırlar, o manası anlaşılmayanın peşine düşerler. Burada ne diyor acaba hoca efendi diyor, burası ne diyor? Sanki hoca biliyor da sana tefsir edecek. Kimse bilmiyor. Niçin o karışık olanların peşine düşerler? İbtiga el fitneti, fitne aradıkları için, ortalığı karıştıracak. E madem bunun manasını bilmiyorsunuz, Kur'an'ı tefsir ettim diyemezsiniz. Kur'an'ın manası çözülemez, Kur'an anlaşılamaz. Yani Kur'an anlaşılamayınca o rahat edecek, biliyor musun? Namaz bilmeyecek, oruç bilmeyecek, tamam yatacak aşağı, ona uğraşıyor o. Kur'an niye anlaşılamaz? Mevla imtihan olsun için bazı harfler, şifreler yolladı. Onlar şifrelerdir. Dostların arasında rumuzlardır. Onda çok sırlar vardır. Ehline malum olur. O da tevil kabilinden. Yine kimse de tefsir edemez. Yani karanti, kafın manası şudur diyemez. Bazı teviller yapılmıştır. Müfessirler burada beyan etmişlerdir. Ben onları da söylemiyorum. Vakit bulup fırsat yetiştiremiyorum. Çünkü tefsir eden kafadan bir şey derse Allah muhafaza etsin kafir olur. Men fesserel Kur'ane bi ra'yi fekat kefer. Kur'an'ı kendi görüşüyle tefsir eden muhakkak kafir olmuştur. Bir adam kendi aklına dayanarak bunun manası budur dese hiçbir yere dayanmadan kafir olur. Ancak tevil eden, tevil ne demek? Bunun manası bu olabilir, bir ihtimal var burada, bir yorum yani. Ona küfre itham etmiyor hadis-i şerifte. Fakat zaten manası anlaşılanlar kesindir, açıktır, ekseriyeti anlaşılmaktadır. Bazıları böyle huruf-u mukattaalar vardır. Bunlar hakkında vazifemizin ne olduğunu Rabbim şimdi beyan edecek. وَبْتِغَاءَ تَعْو۪يلِهِ O müteşabihatlerin peşine düşenler için böyle yapıyorlar? Fitne aradıklarından veya manasını anlamaya çalışıyorlar. Numara. وَمَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهُ Müteşabihatlerin tevilini, manasını, tefsirini kimse bilemez. Ancak Allah bilir Celle Celaluhu. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلِمِ İlimde sabit kadem olanlar, yani yerleşmiş köklü alimler, İmam-ı Azam gibi, İmam Şafii, İmam-ı Hanbel gibi müçtehitler, koçlar ne derler? يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا Derler ki biz bu müteşabihatlere de inandık, muhkemata da inandık, Kur'an'ın hepsine inandık, hepsi Rabbimizdendir. İşte vazife budur. Hepsine iman ettik, hepsi Rabbimizden geldi. Bizim amel edeceğimiz manası anlaşılanlardır. Öbürlerine de iman ettik. وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اُلُوا الْاَلْبَابِ Bu gerçekleri ancak halis akıl sahipleri anlar. Karışık akıllılar bundan anlamaz Mevla buyur. Bak Allah'ın dostları ne dua ederler? Müçtehitler, müfessirler, büyük alimler. اَسْتَعَذِلَ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَيْذِ هَدَيْتَنَا Bu dua bunun peşine geliyor bak. Ey Rabbimiz! Bizi hidayete eriştirdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Demek ki burada ayak da kayıyor, kalp de kayıyor burada. Bunları karıştıranların işi yaş. Fitne arayanların işi tehlikede. وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً Ey Rabbimiz bize tarafından rahmetini hibe eyle, bahşeyle. اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابِ Sen hakkıyla hibe edensin, karşılıksız verensin. Kardeşlerim, bu kalplerimiz Efendi babamız Hacı Ali Hacer Efendi Hazretleri Kaddesallahu Sırrahu ruhuna bir Fatiha okuyalım. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyâke nestaîn. İhdinâ s-sırâta l-müstakîm. En'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Ya Rabbi himmetini üzerimizde daim eyle ya Rabbi. Ruhaniyetini aramızda daim eyle ya Rabbi. Sefaatlerine nail eyle ya Rabbi. Amin. Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimizin şeyhi. Şeyh, bizim şeyhimizin şeyhi kaddesallahu aleyhi buyururdu ki Efendi Hazretlerimize derdi tabi bu hepimize vaazdır oğlum Rabbena la tuzigh kulubena'yı çok oku bu ayet-i kerime Ali İmran suresinin birinci sayfasının sondan ikinci ayetidir bu dua Bakara suresi Amene Resulü bitiyor Ali İmran başlıyor Elif Lam Mim diye başlıyor onun birinci sayfanın sondan İkinci ayeti bu duadır. Her Müslüman bunu ezberlesin. Niçin bu dua çok oku derdi? Bizim kalplerimiz Allah'ın elinde ne gibidir? Şu ışıkların düğmesi bizim elimizdeki gibidir. Bak şimdi. Şurası şimdi aydın görünüyor. Birisi gitse şarteli indirse burası ne olur? Zifiri karanlık olur. Bak şu kadar ışık gel bir anda karanlık olduğu gibi Kalpler Mevla'nın elindedir. Bir bakarsın nur olur, bir bakarsın karanlık olur. Yani Mevla bir anda bakarsın insanın kalbini nur eder, bir anda zifiri karanlık edebilir. Onun için Resulullah Efendimiz'e buyurdu. Kulûbul ibad beyne isbâlin nasâbi'ir rahman yukallibuha keyfeşâ. Bütün kulların kalpleri, bak 7 milyar insanın kalpleri, Allah-u Teala Hazretlerinin parmaklarından iki parmağın arasındadır. Allah'ın parmağı var mı sorsalar, hadiste geçiyor, vardır diyeceksiniz. Şekli var mıdır sorsalar, yoktur diyeceksiniz. Şekil veren ne olur? Kafir olur. Bir adam dese ki Allah'ın böyle eli var, kafir olur. Şöyle parmağı var, kafir olur. Ama bu bir misal. Mesela düşünün, benim parmaklarımın iki parmağım arasında bir kağıtı alıyorum böyle. Bir böyle çeviriyorum, bir böyle çeviriyorum. Bu benim iki parmağıma çok zor geliyor, kolay geliyor. Hiç zorlamıyor beni. İşte 7 milyar insan yaşıyorsa dünyada, hepsinin kalbi şu anda Allah'ın elinde, istediği tarafa çevirmek o kadar ona kolay gelir. Zaten Allah hakkında kolaylık düşünülmez. Zor yok ki kolay olsun. Her şey eşit. İyi düşünün bak. Yukallibuha keyfeşâ, istediği tarafa çevirir diyor. Ademoğlunun kalbi diyor, sahradaki tüy gibidir. Ya tüy dediğin zaman zaten durduğu yerde uçuşan bir şeydir. Bir de düşün ki kasırgaya çıkarsa, çölde kalırsa o tüy ne olur? Alt üstte gelir dakikada 40 kere. Demek ki insanın kalbi hakikaten acayip bir şey. Bir insan kalbine malik değil. Bakıyorsunuz ki bir günde 1000 kulağa girmişiz. Kalbimiz bir bakıyoruz seviniyor. Bir bakıyoruz üzgün. Bir bakıyoruz bir nurlanmış. Bir bakıyoruz bir kararmış. Öyle olmuyor musunuz siz? Yoksa bir ben mi öyle oluyorum? Herkes öyle oluyor. Demek ki insan halden hale giriyor. Şekilden şekile giriyor. O kalbi çeviren, eviren Allah Celle Celaluhu. Ona yalvaracağız. Ey Rabbimiz, bizi bu yola erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Neden? Karun gibi adam battı. Bel'am İbni Bağura gibi adam helak oldu. Anlayın meseleyi. En büyük alimlerden, velilerden kafir olarak ölenler oldu. Mürtetler oldu. Narsıysa ne oldu? 200 sene dağda ot dedi, zikretti, ibadet dedi, sonunda kafir gitti. Şimdi bunların vakitleri değildir, burada yetiştiremem. Demek ki sonumuz Allah'a malumdur. Bizce malum değildir. Herkes yalvaracak. Ya Rabbi kalplerimizi dininde sabit eyle. Kağıtına çevir ve yolundan döndürme ya Rabbel Alem. Bakıyorsun adam namaza başladı, oruca başladı, sakal bıraktı, sarık sardı. Birkaç sene sonra adam yok. Öldü mü kaldı mı bu adam? Direkt, aa diyorlar ki sakal da kesti, namaz da bıraktı. İçkiye başladı. Ölüm haberini duysam daha iyiydi. Çünkü bu yolda ölene okuruz elhamdülillah ki bu yolda ölmek keşke hepimize nasip olur. Ama bu yoldan döndüğünü duyduğumuz zaman da o ölmekten bin beter geliyor adama ya. Nasıl bizden birimiz bu yolu bırakırız, cemaattan ayrılırız, Allah muhafaza şeytan cemaatine gideriz ya. Onun için ya Rabbi kalplerimizi kaydırma, tarafından bize rahmetini bahşeylesen, hibe edensin. Kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. O kadar korkardı kalbinin kaymasından ki, peygamber ya sallallahu aleyhi ve sellem. Her zaman duası, Ümmü Seleme anamız radıyallahu anh'a validemiz rivayet ediyor. Akşamı kıldık camide yanıma gelir, son iki rekat sünnetini evinde kılar evabinlerini. Hücre-i Saadetleri cami şerifin içinde hatta. Hemen akşamın sünnetinden selam verdiği vakitte, ne buyururdu? Allahümme ya mukallibel kulub, febbit kulubena ala dinik. Ey kalpleri istediği tarafa çeviren Allah'ımız, bizim kalplerimizi dinine çevir ya Rabbel Alem. İstese 7 milyarı şimdi Ebu Bekri Sıddık'ın kalbine çevirir. İstese de Ebu Cehil'in kalbine çevirir. Hiç kimsenin elinde bir şey yok. Hepimiz Allah'ımızın elindeyiz arkadaşlar. Bak şu anda şeriatçıyız elhamdülillah. Ehli sünnetteniz elhamdülillah. Bir de bakarsın adam çıkmış, 20 yaşında şeriat mı olur demeye başlar. Hadi bakalım şimdi. Müslümanım diyen adam gitti gürültüye, küfre düştü. Nasıl kurtaracağız bu adamın kalbini biz? Ya. Onun için biz böyle çok rastlıyoruz. Onun için de korkuyoruz arkadaşlar. Ama elhamdülillah ekseriyet niye rastlıyoruz? Ekseriyetle dini şeriatı inkar edenlerden bu yola dönenler daha fazladır elhamdülillah. Bu yoldan o tarafa dönenler nedir? Azdır. Çok azdır. Bir de şu mesele vardır. Amel bozukluğuna düşenler oluyorsa da yine itikatlarını bozmuyorlar. Bakıyorum diyorlar ki Allah affetsin biz çok dinledik duyduk ama nasıl böyle yine düştük şeytan tuzağına diye pişman da oluyorlar. Mevla'ya da yalvarıyorlar. Onun için Onların da affı ümit edilir. Yeter ki itikatları bozulmasın, kalpleri kaymasın. Mesele kalp. Bu mübarek duayı her akşam namazının sünnetinden sonra okuyun. Resulullah'ın duası her akşam iki rekat sünnet kıldır. Allahümme ya mukallibel kulub, tebbit kulubena ala dinik. Sen buna yalvarırsan imanın mahfuz kalır. Kim bu duaya devam ederse son nefeste imanını kurtaracağına müjde verilmiştir. Ve kalbi kaymayacağına müjde verilmiştir. Neden? Duadan başka Allah'tan neyle koparacağız? Resulü öyle yap. 147. sayfede bizim dualarımızın kitabının 147. sayfasının birinci duasıdır. Hadiste birinci, duada birinci. Yarım satır. Ama ne miymiş görüyor? Kalbi sebat ettiriyor. Resulullah'ın dilinden sallallahu aleyhi ve sellem. Mübarek ağzından. 147. Akşamı kıldı, sünnetini kıldınız. Rabbena la tuzigh kulubena okuyun. Onu 5 vakit okuyoruz zaten. Sünnetten sonra Allahümme ya mukallibel kulub, tebbit kalbi hala dinik. Bu ne demektir arkadaşlar? En büyük korkumuz nedir? Kaymaktır. Kalpte kaydı mı bitti. Ayağın kaysa kalçan kırılır. Kalbin kayarsa cehenneme günlersin Allah muhafaza. Ebedi çıkmak yok onda. Çünkü kalp kaymak demek, dinden çıkmak demek. Mürtet olmak. Ona göre dikkat edelim. 147 sayfede ihmal etmeyin. Ben ne kadar zorda darda oluyorum, yolda izle gelmek mi? Ben bayağı telaşlıyım. Yine de onu okurum. Allahümme ya mukallibel kulub, tebbit kalbi ala adi. Akşamı kıldım, unutmamaya çalışıyorum. Bütün en çok korkmam lazım olan biziz. Ne kadar efendim biliyorsan ona göre Allah muhafaza tehlike vardır. Allah'ın bildiklerimizi faydamıza eylesin. Kârımıza eylesin. Amele muvaffak eylesin. Amin. Siz de duyuyorsunuz şimdi. Bugün hanımların vaazında birisine yazmış. Bu karılar ne uyanıktır biliyor musun? Vaaza gelmiyormuş bir tanesi. Niye gelmiyorsun demişler. Demiş ki vaazda çok şeyler duyuluyor. Yapmak lazım gelir. Duymamak daha iyidir demiş. Ne uyanık görüyor musun? Vaazda çok şeyler duyuluyormuş. Yapamayınca iyisini gelmemekmiş. 104 kitapta yeri yok bunun bu fetvasının. İşkembeden atmış böyle bir şey işte. Ya bu insanlar bu kadar olur mu ya? He? Efendi kardeşlerim, bir dünyayı öğrenmeye gelmedik, ayet hadis duymaya dinlemeye gelmedik. Yapabildiğimiz kadar yaparız. Yapamadığımızı da öğreniriz, hiç olmazsa yapmaya çalışırız. Hiç olmazsa böyle şeyler vardır biliriz, pişmanlık ederiz. Pişmanlık da tövbe yerine geçer. İnsan yaptığı kadar amel eder, yapamadığına da niyet etse, heves etse, ah keşke yapacak vaktim olsa, ilmim olsa, Mevla niyetine göre muamele eder ya kuluna. Sen niye ümidini kesiyorsun, ben yapamam da gidemem, dinleyemem. Öyle yok, inşallah hep dinlediklerimizle amel etmek niyetindeyiz. Ama Allah o fırsatı ihsan eyler inşallah. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Efendim yapmaya gayret edilecek. Şimdi ikinci ayete geçiyorum. Lügat manalarını inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ne demektir arkadaşlar? Ne bahtiyar insanlarız. Niçin toplanmışız? Allah'ın ayetlerini okuyup dinlemek için toplanmış. Vallahi Mevla böyle cemaatleri meleklere gösteriyor. Görün bakın meleklerim bunlarla size iftihar ederim. Niçin toplanmışsın ya? Bu kadar insan fuzuli yerlerde birleşir dağılır. Allah'ın yanına toplaşan çok az kalır. O azlardan olmak her kula müyesser olmaz. Onun için dua edelim. Ya Rabbi bizi azlardan eyle. Amin. Sana hakkıyla şükreden azlardan eyle ya Rabbi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. El-Kur'an-il-Medid. Bu Kur'an'a yemin ederim. Ey kurban olduğum son. Şanlı Kur'an. Şerefli Kur'an. Onu inkar edenden daha şerefsiz var mıdır? Onun şeriatına karşı gelen. Onun kanununu inkar eden. Onun hükmüne itiraz eden. Hırsızın kolu kesilemezmiş. Efendim şeriat bizi geri edermiş. 20. asırda efendim Kur'an'ın hükümleri geçerli değilmiş. Kaldırılmış. He? Seni yaradan seni ortadan kaldıracak sen merak etme sen. Sen ne konuşuyorsun sen? O dilleri sana veren Allah tükürük bezlerini çalıştırmasa dilini kurutsa nasıl konuşacaktın bu laf? Buldun ıslak tükürük bezlerin çalışıyor, dilin ıslak yerdedir tırdır konuşuyorsun. Rabbin de diyor ki konuş bakalım cehenneme kadar yolun var. Nasıl olsa seni kaçıracak değilim. Konuş. Aldın kağıdı kalem eline yazıyorsun. Nereye şeriatın aleyhine? Yaz bakalım. Aleyhine fermanını yaz bakalım. Yarın ahirette ondan tutuklanacaksın. Ya. Ulu Kur'an, şerefli Kur'an, yüce kitabımız elhamdülillah. Biz onun hizmetçileriyiz. Allah hizmetimizi kabul etsin. Amin. Ben değil Kur'an emeğer candarem. Ne güzel dedi Mevlana. Ben bu can bedende oldukça, ruhten de oldukça Kur'an'ın kölesiyim elhamdülillah. Allah başka köleliklerden uzak eylesin. Amin. Kur'an'ın dışındaki düzme düzenlerin köleliğinden kurtar bu milleti ya Rabbi. Amin. Bu millet hangi batılların köleliğine düştüyse hürriyetine kurtar bu milleti ya Rabbi. Amin. Hürriyete çıkar bu millete hürriyet verildi zannediyorlar. Bu karılar çırılçıplak sokakta dolaşıyorlar. Desen onlara ki şeriatı ister misin? Aman istemem, şeriat bizim bacağımızı örter. Biz çıplak gideceğiz, hürriyet var. Bilmiyorlar ebedi cehenneme ineceklerini, kazan gibi kaynayacaklar. Ne büyük köle ettiler onları, ateşe köle ettiler onları ama anlamıyorlar, yanlış anlıyorlar, ters görüyorlar, duymadılar, hakikati duyurulmadılar. Biz de onları davet etmedik, kimseyi bu yola getirmedik, kendi kendimizi oyalanıp dolanıyoruz. Biz de mesul oluyor. Bu Kur'an'dan insan mahrum olur. Bir insan Kur'an'dan nasibini alsın için her şeyimizi versek azdır. Bir insan Kur'an'a gelsin, dinini duysun. Kur'an dinlemeyen dinini bilemez arkadaşlar. Nereden öğrenecek, kasteden mi öğrenecek? Vel Kur'anil Mecid. Şanlı şerefli Kur'an'ıma yemin ederim. Ya Rabbi Kur'an'ı bizim nazarımızda, gözümüzde, gönlümüzde en şerefli eyle ya Rabbi. Kur'an'dan daha kıymetli, daha şerefli hiçbir düzen, nizam, kitap gösterme bize ya Rabbi. Çok dua edelim çünkü bizde sakatlık var. Biz besmelesiz kitaplara verdiğimiz kıymeti Kur'an'a vermedik. Vermiyoruz. Niçin vermiyoruz? Bakın çocuklarımızı nereye yolluyoruz? Kaç tanemiz Kur'an'a yolluyoruz? Kaç tanemiz maymundan türediği öğrenmeye yolluyoruz? Çıktı meydana işte. Çıktı meydana. Hepinizin işi gücü oğlum, kızım, karnende sakın zayıf gelmesin. Notun kırık olmasın. Bir daha seni aynı sınıfı sana okutamam. Beni masrafa sokma. Sınıfını geç. İster gavur ol ister Müslüman. Kimse aradığı yok. Kur'an biliyor musun? Ehli sünnet misin? İtikadın düzgün müdür? Şeriata inanmıyor musun? İşte görüyorsunuz. Nasıl yolluyorlar besmelesiz kitapları okuma çocuklarını? Kran tuvalet değil mi? Çantalar olduğu için, kolalı gömlekler, efendim yakalar, şunlar bunlar. Camiye yolluyor çocuk, bir ayağında terlik var, bir ayağı çıplak. Elinde bir elif var, önü yırtık, arkası yırtık. Dostlar alışver işte görsün. Nasıl olsa Kur'an geçerli değil. Haşa ve kella. Ah Kur'an bilenlere bir maaş bağlasalar da, Kur'an bilenler rütbede kademede terfi olsaydı, Kur'an bilen memur öncelikle alınsaydı hepsi Kur'an içinde ezberlemişti. Ama Kur'an'da aş yok diyor herif. Kur'an'da para yok diyor. İstikbal yok diyor herif ya. Ne istikbal yok? Yağan yağmurlar Kur'an hürmeti nedir? He? Biten otlar Kur'an hürmeti nedir? Aldığın havalar Kur'an hürmeti nedir? Sen Kur'an olmasa bir an yaşayabilir misin? O mübarek Kur'an'ın hürmetine yaşıyorsun. Bir de o nimeti tepiyorsun diye. Bizde büyük gevşeklik var. Allah bizi tevbe nasip etsin. Amin. Çoluk çocuklarımızı Hazreti Kur'an ile yetiştirmeye muvaffak olur. Amin. Çok gevşeyiz. Ulu Kur'an'a karşı saygımız çok az. Şimdi devam edelim. Bakalım Rabbim ne haberler buyuracak, bize buyuracak bu mübarek gecede. Burada bizi topladı. Bu kullarına ne münasip gördüyse onları vaaz ettirecek, onları okutturacak. Vaaz eden Allah'tır. Celle Celaluhu. Ne buyuruyor? اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِذُكُمْ بِهِ Kur'an'la size Allah ne güzel vaaz ediyor. Bak ben hep ayet okuyorum, hadis okuyorum. Hiç kafadan konuşmuyor. يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Allah size vaaz ediyor, belki düşünür de yola gelirsiniz. Hoca vaaz etti görmeyin. Rabbimizden dinleyin. Çünkü vaaz eden ayetleri indiren Allah'tır. Celle Celaluhu. Bizde bir şey yok. وَالْعَجِبُوا اَنْ جَاءَهُمْ مُنْزِرٌ مِنْهُمْ Mevla buyuruyor, onlar, o kafirler neye şaşırdılar biliyor musunuz? Kendi cinslerinden aralarında bir korkutucu çıktı. Bir peygamber geldi, ona şaşırdılar diyorlar. Resul Efendimiz kimden? İnsandan. Dediler ki niye melekten gelmedi, niye cinden gelmedi, niye şu... Ya cinden gelse diyeceksiniz ki bu uçar kaçar, biz bunu ayak uyduramayız. Melekten gelse diyeceksiniz ki bu uyumaz, yemez, içmez, biz bundan yapamayız. E insandan gönderdim ki anlayın, bilin huyunu suyunu, aynı onun gibi yaşamanız kolay olsun diye. Şimdi bu sefer diyorlar ki bizim gibi adam nereden başımıza peygamber oldu? Hadi bakalım. İnan maniyetleri yok, böyle inkar ediyorlar. فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ Efendimiz onları korkuttuğu için, ahirete haber verdiği için hiç inanası gelmiyor onların. Bir gün çıktı Safa Tepesi'nin üzerine, bütün Kureyş kabilelerine bağırdı. Gündüzün ortasında herkes işini bıraktı, koştu, meclisler toplandı, hepsi Safa Tepesi'nin dibinde böyle bakıyorlar. 40 yaşına gelmiş, o yaşa kadar bir kere çıkıp da bir yerden bağırmamış hiç. Buna ne oldu bu? Mübarek insan, emin, güvenilir, saygıdeğer, sessiz, halim, selim, çıkmış bağırıyor, bir şey var. Kendiler toplandı. Dedi ki, ya maşallah Kureyş, ey Kureyş cemaatleri, yani kabileler. İnen yarcukum, in ehdarcukum, size desem ki, enne bisefhi hazel cebeli aduven, şu tepenin arkasını görmüyorsunuz. Bu görmediğiniz dağın arkasında bir düşman birliği mevzilenmiştir. Sizin boşluğunuzu, kahmetinizi bekliyorlar. Şimdi akşam olup siz yatacaksınız. Gece mışıl mışıl uyurken sabaha yakın sizi bastıracaklar. Yatağınızda avlayacaklar. Öyle ya, adam baskını gelip gündüz ortası yapmaz. Sabaha yakın kahvette yap. Siz bu durumda malınız, canınız, bütün efendim helak olacak, gideceksiniz. Bunu ben size desem, hel kuntum musaddiqiyye, siz beni doğrular mıydınız? Tasdik eder miydiniz? Hepsi birden, Ebu Cehil, Ebu Leheb, Velid ibn-i Mughire, Übey ibn-i Half, bütün kafirler, kelleler orada. Dediler ki, ne'amma cerrabna leke kediba, evet dediler, sen ne dersen doğrularız, çünkü biz senin yalanını hiç denemedik. Hiçbir yalanını görmedik. Öyleyse buyurdu ki, İnni nezirun lekum beyne yedey azabin şedid. Ben sizi korkutuyorum, çok şiddetli azap var önünüzde. Ben gördüm, geçirdim, size söylüyorum. Görmeden konuşmuyorum, bilmediğini söylemiyorum. Önünüzde ateş var. Şirk üzere ölürseniz ebedi yanacaksınız, hiç çıkmayacaksınız. Bak, bir olan Allah'a sizi davet ediyor. Ey dediler, biz de işimizi gücümüzü bıraktık da seni bir adam zannettik, bir şey diyeceksin sandık, bunu demeye mi bizi çağırdın? Ebu Leheb kalktı dedi, tebbenle gelâdâ davetene. Helak olasın dedi be. Beddua etti Resulullah, sen bunun için mi bizi davet ettin? Mevla da beddua etti ona, tebbet yedâ Ebu Leheb'in ve tebbet. Ebu Leheb'in elleri kurusun, kurudu da Allah buyurdu, helak etti gitti. Bak adamlara, bizim aramızdan bize korkutucu geldi diye şaşırıyorlar. Sen bizi niye korkutuyorsun? Niye keyfimizi kaçırıyorsun? Niye moralimizi bozuyorsun? Adama diyor ki, bak şarkı türkü dinleyip, film sinema seyredip yatma aşağı. Gece ölebilirsin. Bak öldüğün gibi mezar var, ahiret var, ebedi cehenneme gidebilirsin. İmanını da kaybedebilirsin. Bak namazını kıl, zikret, Kur'an oku, istiğfar et. Yolculuk var. Adam diyor ki, sen niye benim moralimi bozuyorsun diyor. Niye benim keyfimi kaçırıyorsun? Sen bana desene ki, ye iç yat aşağı, dünyaya bir kere geldin. Ne yaparsan ya? Ben de diyorum ona, dünyaya bir kere geldin. Bak bir daha gelemeyeceksin. Alacağını al da tedarikli git, dönüşün yok diyorum adama. Öbürü de diyor ona ki, dünya bir kere geldin, eğlenmene bak diyor ona. Hangi bizimki doğru şimdi? Onun nefsi istiyor öbürüne inanmak. Bana inanmıyor. Neden? Bu adam işi gücü moral bozmak diyor. Şaşırdılar. İçimizden korkutan geldi bize. Nereden çıktı bu başımıza? فَقَالَ الْكَافِرُونَ Kafirler dediler ki, هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ Bu dediler, acayip bir şeyler söylüyor, şaşılacak işler, akıl sır ermez. Ne diyor? Diyor ki siz öleceksiniz, tekrar dirileceksiniz. Hiç olur mu ya? اِذَا مِتْنَا biz öldüğümüz zaman وَكُنَّا تُرَابًا toprak olduğumuz zaman يَعْلِكَ رَجُونْ بَعِيدٍ tekrar mı döneceğiz? Dünyaya, yani öbür dünyaya, ahirete çıkacağız. Bu uzak bir dönüştür. Bu olası bir iş değildir ya. Olmaz ya. Öyle mi? Bak Mevlana cevap ver, estaizu billah. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُفُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Kullarım, bir ölü toprağa gömüldüğü zaman toprak onun neresini yemiş, ne kadarını yemiş biz onu biliyoruz Allah. Hangi toprakta, hangi parçası çürümüş, girmiş, hangi toprağa nüfuz etmiş, Onu da biliyoruz Allah. Çünkü bizim yanımızda öyle bir levh-i mahfuz var ki, Allah'ın öyle bir levhası var ki, yedi kat gökler, yerler içindekiler, yaratılmadan evvel, bu insanlar, cinler yaratılmadan evvel, biz o levh-i mahfuzda kim ne zaman ölecek, hangi toprağa gömülecek, hangi parçası nerede çürüyecek, onu bile yazmışız yaratmadan evvel. Şimdi bizden herhangi birimiz nerede öleceğiz biliyor muyuz? Nerede gömüleceğimizi biliyor muyuz? Belki mezar bile nasip olmayacak. Öyle balıklar mı yiyecek bizi? Ne oldu? Geçen de düştüler uçaktan, köpek balıklarına yem oldular. Denizin ortasına düştün mü ne olur? Köpek balıkları parçaladı. İbrahim Aleyhisselam bir gün sahilde giderken Habeşli bir kölenin cesedini görür. Siyah bir Habeşli cesedi yatmış denizin kıyısında. Öyle bir acayip bir ayet gösteriyor ki Rabbim Teala o anda denizin dalgalarıyla beraber binlerce balık, dalgalara balık kaynıyor böyle. Dalgalarla o balıklar geliyor cesedin üzerine. Yani su kaplıyor cesedi, geçiyor ileri, dalga gelince ileri gidiyor. O balıklar o arada gelip hepsi cesedin üzerine üşüşüyor. Kim ne koparabilirse koparıyor. Tabi dalgalar çekilirken de balıklar susuz duramadıklarından çekilmek mecburiyetinde kalıyor. Dalga çekilince, balıklar çekilince havadan akbabalar, kartallar inişe geçiyor. Bu sefer onlar ne koparabilirse kopuyor, koparıyor. Dalga geldi mi tekrar efendim su hava hayvanları kalkıyor havaya, balıklar üşüşüyor üzerine. İkinci seferde ne kadar kapabilirlerse kapıyor. Tekrar sular çekildiği vakitte karadan efendim köpekler, kurtlar üşüşüyor başına. Onlar ne koparabilirse koparıyor. Tekrar su geldi, onlar kaçıyor. Su çekildiği kuşlar iniyor derken Allah Allah. İbrahim Aleyhisselam dedi ki ya Rabbel Alemin, bu adamın cesedini sen elbet dirilteceksin. Ama acaba nasıl dirilteceksin? Bunun üzerine ne dedi? Estağfirullah. فَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق الله العظيم. İbrahim Aleyhisselam dedi ki ey Rabbim, bana gösterir misin ölüleri nasıl dirilteceksin? Mevla buyurdu ki ey İbrahim, yoksa sen inanmadın mı? Allah Allah. Ya biz inanmaz olur muyum ama? Gözüm de görsün, kalbim de rahat etsin. İstiyorum, göster dedi. Ne nazlıymış mübarek, değil mi? Sen bende desene bir bakalım. Sen bende kalk desene Allah'a ki göster bana bakayım. He, gösterir sana gününü. İbrahim Aleyhisselam'ın makamı yüksek. Naz ediyor. Diyor ki ya Rabbi, ben inanıyorum ama gözden görmek başka bir şey. Ben kullarına anlatacağım, bu ibret ayet olacak, bu mucize olacak, göster. Mevladım o şeyi, Habeşli'nin cesedini görünce o zaman düşündü bunu yani. Bunu nasıl toplayacaksın ya Rabbi, bunun parçalarını? Şimdi bunun bin parçası gitmiş balıklara, binlerce parçası gitmiş kuşlara, akbabalara, binlercesi gitmiş kurtlara, köpeklere. Bu adamın cesedi nereden çıkacak? Mezarı da yok. Mezaresi olmuş hayvanlar. O hayvanlar öldü, o köpekler, o kurtlar, o balıklar ölüyor. O balığı öbür balık yedi. Bak şimdi, gitti ikinci balığın içine o şimdi. Onun üçüncü balık gitti. Kıyamete kadar bu kaç bin balığın içinden geçecek. Kıyamete kadar bu kaç milyon hayvandan geçecek. Öyle ya, bunun parçası oldu, o balığın içinde müziğe koyup da dondurmadık ki bunu. Onu yiyor, onu yiyor, onu yiyor. Ya Rabbel Alemin, bu bundan nasıl çıkacak? Mevla buyurdu ki ey İbrahim, sen dört tane kuş al, ayrı ayrı kuşlar, tavus kuşu, efendim tavuk, horoz, neyse kuş cinsinden rivayetler var tefsirlerde hangileri olduğuna bir çeşit, dört kuş birbirinden ayrı, önce onları böyle evir çevir, kanadına bak, kakasına bak, tüyüne bak, yani tanı bir defa kendin, dördü de değişik olsun. Ondan sonra onları dördünde kes, kafalarını kopart, bedenlerine ayır. Kafalarını yanında tut, bedenlerini ne yap? Tüylerini, etlerini hamur yap, dördünü birbirine kat. Yani bir avuç aldığın zaman dördünün parçası da onda olsun. Hamur olunca bir avuç eline alsan ne oluyor? Dördünden parça var. Kafalarını da yanında tut, dört tane dağın üzerine o hamuru, o birleştirdiğin dört hayvanın parçasını dörde böl, dört dağın üzerine koy. Kafalarını yanına tut, ondan sonra onlara çağır. Niye çağıracak? O kuşlara bağır diyor, çağır, gelin toplanın diye davet et, bak göreceksin sana koşa koşa gelecekler. Nasıl olacak? İbrahim Aleyhisselam aynen tatbik ediyor, kafalarını yanına koyuyor, ondan sonra kuşların parçalarını dört dağa taksim ediyor, çağırdığı vakitte bakıyor ki evvela ne oluyor? Evvela ne oluyor? Şimdi mesela diyelim tavus kuşunu Mevla bir dağda topluyor evvela bedenini. Nasıl topluyor? Şimdi bir dağda tavus kuşunun parçaları var mı? Var. Öbür üç dağda da var mı? Var. Evvela o üç dağdaki tavus kuşuna ait ne kadar hücre varsa parça, onları üç dağdan havada uçurarak getiriyor, o bir dağda topluyor. Horozunkini üç dağdan alıyor parçalarını, bir dağda topluyor. Yani dört hayvanın parçalarını, kendilerine ait olan hücreleri birer dağda topluyor. Yani bedenlerini, iskeletlerini kafalarının ayrıldığı zamandaki haliyle dört dağda topluyor. Ondan sonra kafasız gövdeler, kafa yok, kafa İbrahim Aleyhisselam'ın elinde. O kafasız gövdeler havadan uçuyor, geliyor, horoz tavus kuşunun kafasına girmiyor, tavus kuşu horozunkine girmiyor. Her ikisi kendi kafasından ekleniyor böyle, yapışır gibi, yeniden canlanıyor, uçuyor. He? Ve alem, ey İbrahim, bil ki ennallâhe azîzün hakîm, Allah uludur, hikmet sahibidir. Şimdi televizyonlarda çıkartmışlar, evvelce de uydurdular o hezeyanları. Tenasuh-ı ervah. Neymiş efendim? Bin sene sonra evvel yaşayan adamın ruhu yeni bebeğe giriyormuş. Bu kadar manyak adam var ya. Bu da ilimmiş ha. Bu da ilimmiş yani, bilgiymiş bu. Bin sene evvel yaşayan evliyanın ruhu eşkıyaya girecek, eşkıyanınki evliyaya girecek. Bin sene evvel yaşayanın ruhunun şimdiki bebekte ne işi var? Kainatı yaratan Allah-u Teala Hazretleri bu kadar insanların parmak izlerini bile birbirine benzetmemiş. 7 milyar insan şu anda dünyada bir parmak izi öbürünü tutmuyor ya. Bunu yaradan, yapabilen Allah, bu bedenleri bakın, göz, kulak, el, hepimize aynı azalar verilmiş. Hepimize. Hiçbirimiz birbirine tam bir benzeyişle benzemiyoruz. E bunu yapmaya kadir olan bu kadar insana ayrı ayrı ruh veremez mi? He? Bu ne demektir onun ruhu ona girecek, onun ruhu ona çıkacak ya? Bak ne yaptı? Kuşlar nereye geldi girdi? Kendi başlarına, kafalarına girdi. Ne demek bu? Hiçbir ruh kendi bedeninden gayrisine girmez. Her ruh hangi bedenden çıktıysa o bedene girecek. Biz toprak onların neresini yediğini biliyoruz. Hangi toprakta kimin ne parçası var? Biz onu biliyoruz. Bizim yanımızda her şeyi hıfzetmiş, zapt etmiş yüce bir kitap var. İşte Ashab-ı Kehf'in misali, efendim Uzeyr Aleyhisselam'ın misali, mübarek geldi bir memleketin başına uğradı, baktı memleket çatıları çökmüş, insanları ölmüş. Dedi, enna yuhyâzi illâ bâde mevte. Allah dedi bu memleketin halkını diriltecek ama nasıl diriltecek acaba der demez. Allah onu orada öldürdü hemen. Uzeyr Aleyhisselam'ın canı gitti. Kaç sene kaldı? 100 sene. Yanında da eşeği var. Eşeğin üzerinde de inciri var, ekmeği var, suyu var. 100 sene orada durdu. 100 sene sonra uyandı. Kâle kemle biz. Mevla sordu ki, ey Özeyir kaç sene kaldın? Kâle biz yömen ol babayım dedi, ya Rabbi biraz yorgundum herhalde, yoldan gelmişim dedi, uyumuşum ya, bir gün olabilir, yarım gün falan ancak güneş ancak işte doğuyordu, şimdi batıyor işte, demek sabah geldimse ikindi oldu işte. Kâle belle bizdim yeteam. Sen 100 sene kaldın burada. Fenzur ilâ taamike ve şerâbik lem yetesenne. Cesedini bozmadım. Vücudunu değiştirmedim. Yemeğini bile bozmadım. Suyunu da kokuşturmadım. Git suyuna bak, taptaze duruyor. Git ekmeğine bak, incirine bak, aynı yemekleri hiç bozulmamış, eksimemiş. Afiyetle ye, karnın acıkmıştır 100 sene. Yeni kalktın. Şimdi eşeğin nerede? Menzul ilahi marik, bir de eşeğine bak. Orada kemikler duruyor. 100 senede eşek çürümüş. Mevla istese eşeği de çürütmez. Ama onun nasıl dirilteceğini gösterecek şimdi. Eşeğin kemikleri öyle, bunu bak onu. وَلْنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ Ey Uzeyr, ben seni bütün insanlara ibret yapacağım, şimdi gör bakalım. وَنْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفًا نُنْشِزُهَا Bak o kemikleri nasıl ayağa kaldıracağım şimdi, eşeğinin kemiklerini. Ne yaptı o yerdeki kemikler, tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır, eklemlerine, mafsallarına, iliklerine, kemiklerine bir girdi böyle montaj, durup dururken böyle. Hemen bir iskelet, eşek iskelet. ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَا Bak şimdi de bir et giydireyim ona da gör dedi. Bir etleri verdi ona, uzun kulaklarını dikti, başladı bağırma. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ عَلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Hüzeyir Aleyhisselam dedi ki, anladım ya Rabbi, her şeye kadirsin dedi, tamam. Kalktı, evini arıyor, evini, köyünü. 100 senede, İstanbul'a 100 sene sonra gelsek, ben de evimi bulamam tabii. Evini arıyor, benim ev nerede? Geldi bir köye, burası bizim köye benziyor dedi ama, bilmem ne oturmuş kapıda, kör. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Dedi, nene nasılsın, iyiyim şimdi. O nene onların cariyesiymiş, babasının cariyesiymiş. Genç kızmış tabi, nene gelmiş kaç, 120 yaşına, 20 yaşında bıraktıysa tabi oldu 120, gözleri de görmüyor. Ah demiş, şimdi bir, o demiş ki, Uzeyr'in evini biliyor musun demiş, ya evini kaybettim demiş Uzeyr. Ne? Uzeyr mi? Sen ne, kimden bahsediyorsun ya demiş. Uzeyr'i de 100 senedir ne gören var ne bilen, nereye gitti de belli değil, ölüsü de gelmedi ya demiş. E ben Uzeyr'im ne demiş, ne Uzeyr'im ne var? Yahu demiş, ne Uzeyr'sin sen demiş, sen Uzeyr olamazsın, ben tanıyorum demiş ben onu. Ya ben oyum. Ya demiş, benim gözüm de görmüyor şimdi, nasıl inanayım sana ama. Şimdi demiş, mesele çıkardı. Eğer Uzeyr isen Uzeyr duası makbul bir zattı demiş. Gözlerimi açarsın, iş meydana çıkardım. O da işine bakıyor arada. Uzeyr Aleyhisselam açmış gözlerini. Bir dua etti, iki rekat namaz. Allah'ın peygamberi ya. Bir dua etti, kadının gözleri açıldı. Bir bakmış, aa, o Uzeyr, taptaze duruyor. 100 sene geçmiş ama o aynı yaşında, 40 yaşlarındadır. Sen şimdi, demiş gel seni götüreyim Yahudilerin meclisine, Beni İsrail'den o peygamber, Beni İsrail'e gönderilmiş. Bütün Yahudi milleti toplamış orada otururlar, selamünaleyküm aleyküm. Kadın gelmiş, bunların, aha, bu kadının gözü de açılmış, buna ne oldu? Demiş bak size Uzeyr geldi. Yapma ya, bu Uzeyr olamaz mı? O mecliste kim oturuyor biliyor musun? Uzeyr Aleyhisselam'ın torunları var, 80'lik. Uzeyr Aleyhisselam'ın torunları bembeyaz sakallı, kendisi sırtıyor. Ya sen bizim dedemiz mi oluyorsun diyorlar. Nasıl dedemiz olacaksın ya? Ben gelmişim 90 yaşına, sakalım bembeyaz, dedeme bak. 40 yaşına sırtıyor. Aaa, akıl işi değil valla. Dediler ki, bu nasıl olacak ya? Dediler ki, o zaman biz bu işe bir ispat ve alamet istedik. Kadının gözünü alınca Allah işte inan. Yok dediler, o zaman dediler, Tevrat'ımız kayboldu. Kitabımızı yaktılar, düşmanlar. Allah'ın kitabı aramızdan ayrıldı. Uzeyr Allah'ın kitabını biliyordu dediler. Sen bize Tevrat'ı yazdırırsan tekrar inanırız. E dedi, yazdırırım peygamberlerin ezberindedir kitap. Tevrat'ı bir yazdırdı onlara. Bunun üzerine meğer toprakta gömülü bir Tevrat varmış. Onu bulunca bir karşılaştırma yapıyorlar. 1 milyon ayet harf şaşmıyor. O zaman diyorlar ki, olsa olsa bu diyorlar Allah'ın oğlu olabilir diyorlar. Hadi bakalım, gittiler yine küfre. Fekâletil Yahud Uzeyr ibnullah. Yahudiler ne dedi? Uzeyr Allah'ın oğludur. İşte. Onun için müşrik oldular. Yani Allah hidayet etmese, mucize de görsen yine gavur olursun yani. Hiç Allah'tan gayri hidayet edecek yok arkadaş. Kalpler Allah'ın elinde. Bu denir mi şimdi, bu nane yenir mi şimdi ya? Allah gösteriyor sana bir mucize, inansana. Allah'ın oğlu olur mu? Haşa. Onun için Mevla bak ne buyuruyor. Toprak onların neresini yiyor? Bizim yanımızda hepsini yazmış, saymış, muhafaza etmiş bir kitap var. وَالْكَذَّبُوا مِنْ حَقْلِنَمْ مَا جَاءَهُمْ. Onlar hak kendilerine gelince, şeriat, Kur'an, ayet, hadis gelince inkar ettiler. Bugünün insanların da çoğu inkar ettiler. فَهُمْ ف۪ي اَمْرٍ مَر۪يجٍ. Onlar karışık bir iştedirler, kendileri de bilmiyor. Bugün Amerika'ya sor. Yahudi Hristiyan alemine sorun. Kendileri karışık, ihtilaftadırlar. 40 tane Tevrat var piyasada, 40 tane İncil. Allah'tan gelen kaç tane? Bir tane. Bu 40 tane ne olur? İsteyen papaz yazmış bozmuş. Şimdi kiliseler anlaşmışlar, aralarında birleşmişler ki Muhammed de hak peygamberdir diye yeni karar vermişler. Dinlerinden dönmüyorlar da Efendimiz de bu zamana kadar sahtekardı, şimdi doğru olmuş. Yahu siz ne karışık adamsınız, ne bulaşık adamsınız. Tevrat diyor ağzı zaman peygamberi gelecek. İncil müjdelemiş, hala gelmemiş. Kıyamet geldi be. Daha ne kal? Yani bazen diyorlar Kur'an'a sihirdir. Bazen diyorlar sihirdir. Bazen diyorlar kehanettir. Resulullah'a bazen diyorlar mecnundur, delidir. Bazen diyor şairdir. Bazen diyor sahirdir, büyü yapmış. Yani onlar da karar veremediler neyin ne olduğuna. Karışıklık içinde bocalıyor. Allah bizi o ızdıraptan kurtardı elhamdülillah. Bize ne düzgün bir kalp, sağlam bir iman verdi elhamdülillah. Hiç ihtilafımız yok, şüphemiz yok. Bu ne nimet. Şimdi dinleyin bakalım. Kudretini ispat edecek. Ne ayetler serdedecek. Ne ayetler zikredecek estağfirullah. اَفَلَمْ يَنْظُرُوا اِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ. O üstlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Lütfen. Göklere bakmak bize emrediliyor. تَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُتُورٍ. Allah buyuruyor tebarekede. Ey insan, gözünü göğe çevir. Bak bakalım yarık çatlak bulacak mısın? تَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ. Bir kere bakıp da geri dönme. Bir daha bak, bir daha. يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا. Senin gözün sana aradığını bulamayarak dönecek. Ve huve hesir. Kafan boynun bükülecek. Yorulacak da dönecek. Bakacak bakacak. Asla ne bir çatlak, ne bir yarık, ne bir çizik, hiçbir halel zeval görmeyecek. Kudret eserleri görecek de dönecek. Şurada bir metre yeri boy yapıyorsun, iki senede 40 tane çatlak. Koca sema kafanda duruyor. Bir yarık, bir çatlak, bir delik, bir halel. Tavanda bir en ufak aşınma yok. Bu bize emrediliyor. Sen niye bakıyorsun? Yarın pazar, millet azar. Yıldız var mı havada? Pikniğe gideceğim de tatil yapacak da hava açıkmış. Ona bakıyor. Bir kere demiyor ki bunu yaradan Allah'a bak ya. Keyfe veleynaha. Biz o gökleri nasıl bina ettik? Ve zeyyennaha. Nasıl süsledik o yıldızlarla, o ayla, o güneşle? Ve ma la min furuj. Hiç çatlağı da yok, yarığı da yok, bozuğu da yok. Bunu biz yaptık Allah buyuruyor. Vel arza mededna. Yeryüzünü biz döşedik. Görmüyorlar mı? Halı gibi dümdüz. Neyin üzerine? Suyun üzerine. Yer neyin üzerinde? Suyun üzerinde. Nereden döşedi? Kabe'nin altından döşedi. Ne kadar? 500 senelik mesafede Allah. Nasıl döşedi bu yeryüzünün tamamını Allah? Öyle buyuruyor. Fenimel mahidun. Ne güzel döşeyicileriz Allah. Kendini met ediyor. وَاَلْقَيْنَا ف۪يهَا رَوَاسِ. Yerin üzerine dağları koyduk. Suyun üzerine döşedik. Sandal gibi sallanmaya başlayınca muhkemledik, çiviledik, kazıkladık dağlarla. Dağları koyunca, ağırlığı basınca artık yeryüzü oynamaz oldu. وَالْجِبَالَ اَوْتَادَ. Dağları kazık yaptık Allah bu. Dünyanın çivisi dağlar. وَاَنْبَتْنَا ف۪يهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. Yeryüzünde ne bitirdik? Her çift güzel efendim sebzeler, ekinler, meyveler. Allah Allah. O ne kadar sürür veriyor. O yeşillikler, o çimler, o çimenler, o envai çeşit türlü türlü çiçekler. Hele bir baksanıza. Hepsi Mevla Teala'ya imet et. Ey aşk eri, aç gözünü. Yeryüzüne kıl bir nazar. Gör bu latif çiçekleri. Hiç durmayı hakkı öğer. Her bir çiçek bin naz ile öer hakkı niyaz ile, her murgu hoş avaz ile on padişahı zikreder. Allah Allah. Bu kadar o bülbüller, o güller, o çiçekler, bu kadar hepsi. Hepsi Allah Allah Allah Allah. Allah kalbimize duyursun inşallah. Muhittin Arabi Hazretleri'nin bir müridi var idi. O makama geldi ki bütün otların zikrini duymaya başladı. Bütün her şeyin zikrini duymaya başladı. Geldi Efendi Hazretleri, dağlarda gezemiyorum ha. Her şey Allah dediğini duyuyor. Oğlum dedi, daha bu makam düşük makam, daha yükseğine çıkarsan kurtulursun dedi. Daha yüksek makamlara çıkınca duymaz ol. Biz o makama çıksak demek ki kendimizi ne ilan ederiz acaba? Halbuki o birinci makam. İlk adım tarikatta bir şey değil onlar. Hepsi Allah'a zikredi. Tabsuraten. Bütün yarattık biz o kadar, Mevla buyuruyor, bitkileri, sebzeleri. Tabsuraten demek kalp gözü görenlere bir şuur vermek için. Yani Allah'a inanan, kalbi ruhu gönlü açık olanlara gözüne kuvvet olsun diye. Görerek, ayetleri düşünerek ibretleri artsın, tefekkürlere dalsın. Hey gidi kardeşlerim. Bu kadar göklere bakıyoruz, ibret almıyoruz. Ağaçları görüyoruz, ibret almıyoruz. Hiçbir şey düşündüğümüz yok. İşimiz gücümüz boğaz, mide, yesin, içsin, yatsın. He, şarkı, türkü, oyun, eğlen. Nereden kazanacağım, nereye harcayacağım? Bütün milletin derdi bu. Evvelce Beni İsrail'de 30 sene girerlerdi bir mağaraya. Sırf ibadet yapardı genç delikanlılar. Hiç çıkmadan. Ancak o acıktığı zaman ot yer, susadığı zaman su içer, hiç kimseyle görüşmek konuşmak yok. 30 sene sonra çıktığı vakitte başına Allah'tan bir bulut gelirse riyazatı, ibadeti kabul olduğuna delalet ederdi. Bir genç delikanlı, Nesefi tefsirinde zikrediliyor bu. Bir genç delikanlı da girdi, 30 sene ibadette kaldı. Sonra 30 sene hiç günah işlemiyor, 30 sene. Kimseyle konuşmuyor, görüşmüyor, namadem görmüyor, yalan demiyor. Kimseyle görüşmeyince hiçbir günah olmaz. Bu sefer çıkıyor, 30 sene sonra bakıyor, başına bulut gelmiyor. Eyvah, gitti 30 sene. Ben ne kusur yaptım ki bu bulut gelmedi. Beni İsrail'de böyleydi. Geliyor annesine, annesi de arifeydi, Allah'ı bilen kadın. Evliya Allah'tan, dedi anneciğim dedi, 30 senelik ibadetimi tamamladım ama başıma bulut peydalanmadı, ben ne işim? Oğlum sen anlar anlamaz bir günah ettin dedi. Ya ne günah edeyim, hiç kadın görmedim. Namerem görmedim, gıybet etmedim, kimseyle konuşmadım, hiç haram yemedim, Allah'ın otundan suyundan içtim ki. Dedi oğlum, iyi düşünürsen bir şey bulacaksın dedi. Düşün taşın, en sonunda dedi ki, anne bir kere şu olmuş olabilir dedi, her sefer mağaradan çıkıp gökleri gözüm aldığımda Allah'ını düşünürdüm, ibreti alırdım dedi. Bir kere belki de dedi, baktığımda Allah'ı düşünmeden, gafletle gözüm dönmüş olabilir dedi. Bir kere ya. Oğlum daha ne arıyorsun dedi. Allah'ın ayetini görüp tefekkür etmeden, gaflet etmekten büyük günah mı arıyorsun? Tabii gelmez senin başına dedi. Bizim gibi adamlar gelmişiz 60 yaşına, bu kadar zamandır gök seyretmişiz, bir kere tefekkür etmemişiz. Düşünmek yok bizde. Bizim tefekkürümüzü mahvettiler zaten. Düşünce gücümüzü kaybettirdiler yani. Gözümüzü, gönlümüzü böyle nasıl biliyor musun? Kasırgada nasıl adam gözünü açamaz ya, gözüne ot şey girecek, saman çöp girecek. Milleti böyle reklamlar, haberler, eğlenceler, geçim darlıkları, hastalıklar, belalar, afetler sarmış. Adam kalbinin gözünü bir açamıyor ki görsün. Tefekkür edelim. Tefekkürü saatin hayrun min ibadet seb'ine sene. Bir anlık Allah'ın ayetlerini düşünmek 70 sene ibadetten hayırlıdır. Bir insan 70 sene gafletle yat kalksa, Kur'an okusa gafletle, tefekkürsüz. Başka bir insan da bir an Allah'ın ayetini düşünse, o onun gafletli 70 senelik ibadetinden hayırlı amel etmiş. Tefekkür. Bak Mevlam ne diyor? Niye düşünmüyorlar, niye bakmıyorlar, niye görmüyorlar? Bunlar benim ayetlerim değil miydi? Tepsiraten, kalbinin gözü görenlerin gözüne kuvvet olsun için. Ve zikra, vaaz olsun, ibret olsun için. Likulli abdin münib. Bize yönelen kullarımıza, Allah'ın bizi de sana inabe eden kullarından eyle. Amin. Hakkıyla yönelmek nasip eyle. Amin. Senden dönmekten muhafaza eyle ya. Amin. Münib demek, inabe etmiş, Rabbisine yönelmiş, kalben gönlüyle Allah'a dönmüş demektir. Münezzelnâ minessemâi mâen mübâreka. Dahasını da söyleyeyim size. Gökten bir çok mübarek bir su indirdik. Bak demin gelirken ne biçim yağıyordu mübarek. Ne mübarek sudur o. Ne bereketli sudur o. Bütün dünya su için dönüşüyor. Görüyor musunuz? İsrail'i, Suriye'si, şurası biraz susuz kalan bas bas bağırıyor. Harbe girecek. E su, hayat, her şey sudan, her canlı sudan ve hay edildi, dirildi. Evet, gökten o mübarek suyu biz indirdik Allah buyuruyor. Onun sahibi biziz. Onu indiren biziz. Bizden gayrı kimse indiremez, bir damla damlatamaz. فَاَنْبَتْنَا بِهِ O su sebebiyle yerden bitirdik, yetiştirdik. Cennetin, ne bağlar, ne bostanlar, ne bahçeler, ne üzümlükler, elmalıklar, armutlar, ooo bütün meyveler. وَحَبَّ الْحَصِيدِ Bitilen taneleri, buğdayları, arpaları, pirinçleri, hepsini biz bitirdik. وَالنَّقْلَ بَاسِقَاتِ O dalları uzun göklere doğru uzanmış, hurmayı da biz o suyla yetiştiriyoruz. O ne bal, içinde sanki altında bal küpü var sanki ya. Bal küpünü koysan altına da, yani pompalasan üstüne o kadar tatlanamaz ya. O kuru ağacında, ağacının içini çıkartsan bir tane tat yok. Dalını yırtsan bir tane su yok. Onda öyle hem su var, hem tat var, hem koku var, hem bal var, hepsi var. لَهَا طَلْعُنْ نَظِيدْ Öyle bir tomurcukları var Mevlam, iç içe girmiş. Onun tomurcukları böyle birbirine bitişmiş. رِزْقًا لِلْعِبَادْ Kullarımıza rızık olsun diye. Hurmaları, zeytinleri, üzümleri, arpaları, buğdayları, hepsini size rızık olsun diye biz yarattık, o suyla beraber. وَاَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتَ Kurumuş toprakları, ölmüş toprakları, çatlamış, yarılmış toprakları, o su sebebiyle dirilttik. Sudan evvel hiç hayat eseri yoktu, üzerinde ot yok. Suyla beraber ne yaptık? Yeşerttik, zümrüt gibi, yemyeşil ettik. Bunları görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Her sene kışın, sonbaharın, efendim, kurumuş toprakları, efendim, kupkuru ağaçları, bahçeleri, ilkbaharın, yazın yemyeşil ettiğimizi görüyor musunuz? Görüyorsunuz. كَذَٰلِكَ الْخُرُوجِ İşte sizin de yerden çıkışınız böyle olacak diyor. Anladınız mı şimdi? Bak, Mevlamız şöyle misal veriyor. Burayı şimdi iyi dinleyin. Nasıl ki gökten yağmur yağıyor, topraktan filiz bitiyor, yağmur yağmamış hiçbir filiz mahsul vermiyorsa, dirilmemize 40 gün kala, insanlar hepimiz tabi öleceğiz, biliyorsunuz sura üfürülecek, dünyada insücün kalmayacak, hepsi ölecek, çürüyecek. Ademoğlunun her zerresi, hücresi çürüyecek, ancak çürümeyecek bir hücresi kalacak. O hangisidir? Kuyruk sokumu hücresi. Resulullah ne buyuruyor? Küllü cesed ibni Adem'e yebla, Ademoğlunun bütün cesedi çürüyecektir. İlla acbe zembi, ancak kuyruk sokumu çürümeyecektir. 7000 sene evvel ölenin cesedinin kuyruk sokumunun hücresi sağdır. Yani canlı toprakta duruyor, çürümez. Bir Japon, hatta bunu kafirler incelediler, ve binlerce sene evvel ölmüş, gömülmüş mezarda yine o kuyruk sokumu hücresinin, yani bu gözle fark edilmez. Toprağa karışmıştır yani, gözle fark edilmez ama o hücre ne yapmaz? Asla çürümez. Resulullah böyle buyurdu ve bunu bugünkü teknikte 1400 sene geriden geliyorlar tabi. Anca buluyorlar işte, peşine dolanıyorlar. Evet. Şimdi tam bir insan gömüldü. Nereye gömüldü diyelim? Kaç kilo? 100 kilo. Kocaman adamı gömdüler. Toprak bunu ne yaptı? Yedi bitirdi. Mezarını açtılar, yerinde yerler ötüyor. Kemiği bile yok. Hiçbir şey yok. Ama orada onun kuyruk sokumu hücresi Mevlana duruyor. O hücresi. Mevla istese hepsini de çürütse yeniden yoktan yarattığı gibi yaratabilir. Ama hikmeti gereği böyle yapıyor. Evvela bizi neden yarattı? Sudan yarattı. Babamızın suyuyla anamızın suyu birleşti, bizi Mevla ondan halk ettiği gibi sonunda da bizi sudan yaratacak. Nasıl yaratacak? Dirilmeye, ikinci sura üfürülmeye 40 gün kala gökten insan menisi gibi, aynı insan menisi suyu yağmur olarak yağacak. Aynı meniden yaratılacağız tekrar. 40 gün zarfında o meni gibi yağmur öyle bir yağacak ki toprağın iliğine kemiğine isteyecek. Bütün toprağın üzüldü. 40 gün sıralı. Bütün toprak ona gark olacak yani. Bunun üzerine Rabbimiz Tebarek ve Teala o sudan evvela hücrelerimizi yani efendim 100 kilo adam hangi cüzü, hangi parçası toprağın neresinde çürümüşse onları o kuyruk sokum hücresinin üzerine birleştirecek. Ona kata kata kata yani asılmaya o onun üzerine terkip edecek. Birleştirecek. Ve her gece yattığı yerde mesela diyelim adamın cesedi binlerce balığın içine gitmiş geçen dedik. Şimdi o balığın kim yutmuş, onu kim yutmuş, onu kim yutmuş? Hepsini birbirinden çekiyor. Hepsini birbirinden. Dolayısıyla hepsinin hücresini kiminki neredeyse onu oradan seçiyor, onu oradan seçiyor, onu oradan seçiyor. Yapabilir mi? Ondan sonra kemâ bede'ekum te'udûn. İlk yarattığı gibi döneceksiniz diyor. İlk yarattığı gibi aynen halde edeceksiniz. Bunun üzerine bedenler, iskeletler toprakta uzun yatıyor. Nasıl? İlk ruhsuz yani ölü olarak gömüldüğü gibi aynı insan konduğu halde kabrinde duruyor. Bunun üzerine İsrafil Aleyhisselam'ın elindeki sur, boru öyle büyük ki onun bir dairesi gökler arası kadar. Düşünün İsrafil Aleyhisselam ne büyük melek ki onu taşıyor ağzında. Kudrete bak. İsrafil Aleyhisselam çok büyük bir melektir. Cebrail Aleyhisselam bile onu görünce korkar ve ürker, titrer yani. Çünkü o biliyorsunuz neyin amiri? Sur'un amiri olduğu için bir öttürürse kıyameti koparacak diye ondan hepsi korkar ve çekinirler ve onu sayarlar. Bunun üzerine surda ne var? Ruhların sayısınca delikler var. Surda ruhların sayısınca delikler var. Şimdi hepimizin ruhu çıktığı zaman bedenimizden surdaki deliğin dairesine giriyor. Orada mevzileniyor. Ya cennet bahçesi ya cehennem çukurunda tabii. Herkesin makamına gir. Ne zaman ikinci sura üflenme emri gelecek? Evvela birinci sura üflenecek, bütün insücün ölecek. Ondan sonra melekler de ölecek. Yeryüzünde bir canlı mahluk kalmayacak. İkinci sura üflenme vakti geldiğinde İsrafil Aleyhisselam şöyle bağıracak. Eyyetü'l izamul baliye. Ey çürümüş kemikler. Allah istediğini ölüye duyurur değil mi? Çürümüş kemiğe Allah ses duyurur. Biz akıllı adam önümüzde oturuyor da ona duyuramıyoruz. Evet. Vel evsalul mutakatta. Ey parçalanmış uzuvlar. Vel lihumul mudeferrika. Ey dağılmış etler. Ve şuurul mutemezzika. Paramparça olmuş kıllar, tüyler, kirpikler. Hepsine sesleniyor. Nereye gitmişler? İnne rabbekunne ye'murukunne en tessemi'ne li fassil kaza. Sizi yaratan Rabbiniz, baştan yoktan halgeden Allah'ınız emrediyor. Çabuk toplanınız. Faslı kaza, mahkeme-i kübra kuruluyor. Kalkacaksınız bakalım. Bu emir üzerine dediğiniz gibi isterse başı Fizan'da olsun, vücudu doğuda olsun, kellesi batıda olsun. Hepsi geliyor işte o dağlardan nasıl parçalarını Rabbim topladığı gibi. Bütün hücreler birleşiyor. Ceset iskelet yattığı yerde uzun yatıyor. Bunun üzerine sura bir üfler üflemez. Arı kovanından çıkarken uyumladığı gibi böyle o ruhlar hep deliklerinden çıkıyor. Gürültülü bir şekilde bütün ruhlar, trilyonlar, cinlerinde ruhları var hepsi. Bu kadar ruhlar nereye gidiyor? Hangi cesetten çıkmışsa o cesedi buluyor, ona giriyor. Ve izen nüfus ucu yücet. Ruhlar bedenlerle çiftleştirildiği zaman Allah buyuruyor. Ne oluyor? Adam kalkıyor. Heyda hum bisahira. Mevla buyuruyor, bir de onlar kendilerini yerin üzerinde buluyorlar, küt havada. فَاِذَا قِيَامٌ ayağı dikilmiş yanzurun, bakıyorlar şaşkın vaziyette. Bura bizim eve benzemiyor, bizim köye benzemiyor, bizim mahalleye benzemiyor, nereye çıktık, nereden geldik? Biz burada yatıyorduk, bizi kim kaldırdı, kim getirdi? Hâdâ mâ vâderrahman ve sadakal mürselûn. O zaman ne diyorlar? Ha, Allah bize söz verdi, diriltecekti. O meğer, tamam. Peygamberler doğru söylemişler. Sana söylemişler. Efendim kardeşlerim, işte ahirete çıkış aynen böyle olacak. Allah'ın o günde yüzümüzü ak eyle ya Rab. Mahrum etme ya Rab. Bu kadarla iktifa ediyorum. Daha fazla başınızı ağrıtmayayım. Ben hakikaten buraya o kadar hasta geldim. Tabii sizin bereketiniz Mevla konuşturdu beni bu kadar. Ancak şimdi şunu da duyuralım. Efendim kardeşlerim, Resulullah Efendimiz şakacıydı. Şaka yapardı. Koca karının birine dedi ki İnnel cennete la edhulel ucuz. Cennete koca karılar girmeyecek dedi. Lütfen hareketlenmeyin. Duamızı yapalım. Şu rahmette gelmişiz, şu soğukta. Yani %100 kabul ve hakkımızı kullanalım. Dağılmayalım. Cennete koca karılar girmeyecek deyince kadın ağlamaya başladı. Birkaç gün sonra geldi. Ya Resulallah, ne suçumuz var da girmeyeceğiz deyince buyurdu ki koca karı olarak girmeyeceksin. Genç olarak gireceksin dedi. Kadın tabii o üzüntüden sonra daha büyük bir sevince gark oldu. Şimdi bir gün Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh hazretleri biliyorsunuz büyük sahabedir. Sahabenin neslinden en zenginlerinden. Ama Allah'ın yoluna da ne vermiş mübarek? Malının çoğunu vermiş. Ona ne dedi biliyor musun? Ya Abdurrahman İbni Avf, ey Abdurrahman İbni Avf, inneke minel agniya, sen zenginlerdensin dedi. Zenginlerden olduğun için de وَلَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا زَحْفَا, cennete sen zor girersin dedi. Ancak sürüne sürüne gidersin dedi. Allah Allah. Bir hadis-i şerifte de vardır bu. Yine buyuruyor, mahşerde kendimi görüyorum, beni bütün ümmetimle tartıya koydular, ben bütün ümmetimden ağır geldim. Sonra Ebu Bekir Sıddık'ı tarttılar, o da bütün ümmetimden ağır geldi. Sonra Hazreti Ömer'i tarttılar, o da, yalnız Ebu Bekir Sıddık'ı çıkarttılar. Çünkü o kefeye konmadı. O da bütün ümmetimden ağır geldi. Geri kalan ümmetimden. Bunun üzerine baktım ümmetimi tek tek gördüm sahabelerimi. Abdurrahman İbni Avf'u göremedim. Çok uzun zaman sonra nerede acaba ebedi göremeyeceğim derken Abdurrahman İbni Avf çıka geldi. Dedi ya Resulallah o kadar korktum ki ebediyen seni bir daha göremeyeceğim zannettim. Nerede kaldın dedi. Malımın çokluğundan bir hesaba çekildim ki dedi. Siz çoktan cennete gittiniz. Ben hala mahşerde hesaba çekileceğim diye ve bir daha Resulullah'ı ebedi göremeyeceğim diye korktum. Ancak hesabımı verdim de geldim dedi. Resulullah ona buyurdu ki sen zenginsin, onun için cennete giremezsin deyince Abdurrahman İbni Avf Hazretleri çok korktu. Aynı o nene gibi üzüldü, perişan oldu. Bunun için Resulullah da sonra buyurdu. İbni Avf, ekribillâhe yutluk kademeyk. Ey Abdurrahman İbni Avf, cennete girmek istiyorsan sürünmeden direktman yet gibi Allah'a borç ver, ödünç ver, Allah ayaklarını salıversin dedi. Ne demek istedi? Dünyada Allah'ın yoluna yardım edersen ayaklarını Mevla ne yapacak? Cennete salacak. Vermesen ayaklarını yürütmeyecek, seni süründürecek dedi. Efendim kardeşlerim, bugün dinimizin gelmesi için alimler yetiştirmemiz lazım. Alimler yetiştirmemiz için medreseler yapmamız lazım. Burada 5000 talebe barındıracak projemiz var. Şimdi yine içeride projeler çiziliyor, hazırlanıyor, mimarımız gelmiş, uğraşıyoruz. Bu ümmetin derdine düşmüşüz, Allah'ın bu dertten ayırmasın. Amin. Dünyanın her tarafına hoca cemaati göndermemiz lazım. Kur'an'ı, sünneti anlatanları yetiştirmemiz lazım. Biz faniyiz, ölüp gideceğiz, arkamızı boş bırakmamamız lazım. Bak, bitti ömrümüz. Şimdi kaç sene daha yaşayacağız? Ne zaman bu hoca cemaatini yetiştireceğiz? İnşaatlarda boğulduk, çamurlarda kaldık kardeşim. Şurada 7400 metre temel attık. İki katı 15.000 metre. Önümüzdeki seneye burayı iki katı atmamız lazım. Kadın cemaat gelemiyor. Kandillerde bütün erkek cemaat sokakta kalıyor. Görüyorsunuz izdihamı. Bu cemaatin başını sokmamız lazım. Medreseyi bu baharın bir faaliyete erkek talebe sokmamız lazım. Bu kadar büyük niyetlerimiz var. Şu tarafı aldık, etrafı aldık elhamdülillah. Ama 15-20 milyar borçta tıkandık, kaldık şimdi biz. Ben ne yapayım, nereye gideyim, nereden imdat edeyim? Allah'tan istiyorum. Sizi vesile kılsın inşallah. Allah'a borç verin, Allah ayaklarınızı salsın inşallah. Efendim kardeşlerim, diyeceğim budur ki en sevdiklerimizden verelim. Şurada hakikaten hali vakti müsaade olanlarımız çek verebilir, senet verebilir. İçimizde öyle zenginlerimiz var, 5 milyon, 10 milyon verebilir. 50-100 milyon verecek adam var içimizde. 5 bin lira verebilen de niyetine göre Allah ona da hepsini vermiş gibi niyet etsin. Ona da o kadar verir inşallah. Mevla kimseyi kimseden aşağı etmedi. Niyetimizi görüyor. Ona göre şimdi yardım istenecek sizden. Arkadaşlarımız başlasın. Biz de inşallah Rahman bir kısa aşrı şerif okuyalım. Bu geceki ayet-i kerimelerin manasını verdiğimiz ayet-i kerimeleri okurken siz de inşallah tesirlenirsiniz. Allah tesir yaratır inşallah. Şu borçlarımıza bir kolaylık edin. Mark borcumuz da çok. Mark verebilen verin. Ne verirseniz Allah'a borç veriyorsunuz. Benden alacağınız yok, Rabbinizden alacaksınız inşallah. Kim bana ödünç verirse kat katını vereceğim Allah buyuruyor. Ben kimseyi kandırmam, yalan söylemem Allah buyuruyor. O zengini Allah'a verelim, karşılığını ondan görelim. Hizmet meydandadır. Allah-u Teala tamamına ermek nasip eylesin. Amin. Evet. Cemaatimizden vefat edenleri de İnşallahurrahman anıyoruz. Allah-u Teala bizden evvel ölenlere garip garip rahmet eylesin. Kabirlerini nur eylesin. Ortaköy ve Beykoz cemaatimizden Hacı Ahmet Yılmaz Efendi, Rabbim ruhunu şad eyle. Kabrini nur eyle ya Rabbel Alemin. Sündür Hanımefendi bacımızı ve ya Rabbel Alemin cemaatimizden Rukiye Hanımefendi, kardeşimizi Galip Berberoğlu Efendi vesaire bundan evvel sana yolladıklarımızı ya Rabbi kabirlerinde şu anda şu sevaplarımızdan hissedar eyle ya Rab. Hediyelerimizi ihsal eyle ya Rab. Ya Rab bizden anlanan halle hallendiğimizde bize daha zara asan ölüm. Hüsnü Hatim eyle kelime-i şehadet. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden. Abdühü Resulü kelime-i tayyibesiyle çene kapamaya muvaffak eyle ya Rabbel alemin. İnşallah ruhlarına buyurun, bir kelime-i şehadet okuyup sevabını onların ruhuna bağışlayalım. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bir de kelime-i tevhid buyurun. La ilahe illallah. Muhammedun resulullah. Yedi kat gökler yerler bu kelimeyle tartılsalar bu kelime ağır gelir. Resulullah buyuruyor ki, bütün salih amellerin sevabı kulun mizanına konacak. Kelime-i şehadetin sevabı konmayacak. Niçin konmayacak? Çünkü kelime-i şehadetin karşısında tartılacak bir kefe yok. Yedi kat gökler ve yerler ve arasındakiler hepsi karşıya konsalar bu kelimeyi kalpten tasdik ederek dilden söyleyenin sevabının karşısında tevhid hepsinden ağır gelecek. Onun için şu kadar şehadet ve tevhid bu kardeşlerimizin ruhuna gitti. Şimdi onlar abat oldu inşallah. Biz de bu cemaati bırakmasak arkamızdan böylece okunacak. Kim ölürse beni haberdar edin, yazıyla da olsun ismini bildirin, mutlaka onlara hediyelerimiz ulaşsın, bize de onlardan sonra gelecek inşallah. Saklıydım ben önce. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب إذا متنا وكنا جوابا ذلك رجع قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاء فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج الأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج ذكرى لكل عبد منيب فنزلنا من السماء فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا طلع نضيد والنخل باسقات لا طلع وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج صدق الله العظيم آمين سبحان رب العلي العلي الوهاب Elhamdülillah Rabbil Alemin. Salatu selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme ya eselükel cennet. Ma karrabe ileyha min kavlin ve amel. Eûzüke minen nâri ve ma karrabe ileyha min kavlin ve amel. Allahümme ya eselükel min hayri mâ seleke min nebiyyike Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve eûzüke min şerri mestaâlece min nebiyyike Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Entel müstaânü aleyke el-belâğ ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم أعوذك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضى فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك إيمانا دائما نسألك قلبا خاشعا نسألك علما نافعا نسألك يقينا صادقا نسألك دينا قيما نسألك العافية من البلية سلك تمهم العافية سلك دوام العافية سلك الشكر على العافية سلك الغنى عن الناس يا أرحم الراحمين Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahim. Şu soğuk havayı demediler. Bu cemaat kadın erkek burada birleştiler. Ya Rabbi senin rızan için toplaşan şu cemaatleri Habibinin cemaatlerine ilhak eyle. Toplarımla dünya ahiret haşreyle. İmanlarımız sana emanet, sen muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin, nesillerimizi de kıyamete kadar dinle hadim eyle. Bizden gelecekleri bu yola nasip eyle. Bizden cehenneme nasip eyleme Ya Rabbi. Amin diyen şu dillere cehennem ateşi değdirme Ya Rabbi. Cehennemin soğuğundan sıcağından muhafaza eyle Ya Rabbi. Yolunda çamurlanan, yürüyen ayakları cehenneme haram eyle Ya Rabbi. Ölünceye kadar şu yola harcayacak kuvvet ihsan eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi yoluna yardım edenlere yardım eyle. Dünya ahiretlerini mamur eyle. Sıcağında hançiz eyle. Gönüllerimizi mesul eyle. Ne kadar sıkıntımız varsa hallü asan eyle. Feraha tebdil eyle. Hayırlı muratlarımızla dönmek nasip eyle. Kabe-i Muazzama daralda-i mutahrada yapılan dualara ilhak eyle. Ya Rabbi şimdi hastalara, hastalıklarımıza dua ısmarlayan bütün hasta kardeşlerimize acil şifa. Dertlilerimize deva, dostlarımıza eda. Fakirlerine kazmaya kazmaya helalından merzuk eyle Ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi bizden evvel ölen Ali Aygün Efendi Fatih cemaatimizden sohbet dönüşünde trafik kazası geçirmiş, kayıp vefat etmiş. Ya Rabbi sohbetten dönerken öldü. Ya Rabbi sen onun cennetine cemaatine nasip eyle Ya Rabbi. Cemaatin bereketine ölünceye kadar dahil eyle Ya Rabbi. Bizleri de Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle mahşer sabahına kadar bu yolda ölmekle beraber mahşere kadar bu yolda yaşayanlardan, defteri açık olanlardan eyle Ya Rabbi. Ölmez ruhlara ilhak eyle Ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle Ya Rabbi alim ya hayran nasilin. Türkiye'de İslam'ı aziz eyle. Amin. Müslümanları galip eyle. Amin. En yakın zamanda iktidar eyle. Amin. Makam mevkilere sahip eyle. Amin. Ya Rabbi ehli bid'ati zelil eyle. Amin. Ya Rabbi dünya üzerinde ehli sünneti hakim eyle. Amin. Yahudi Hristiyanların fitnesini iptal eyle Ya Rabbi. Amin. Onların yandaşlarını da kahreyle Ya Rabbi. Amin. Eş dostlarını da mahveyle Ya Rabbi. Amin. Sultanların üzerimizden defa eyle Ya Rabbi. Eşrarın seninden muhafaza eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi sen beni İsrail'i kahrı perişan eyle. Yahudi Nasara'yı birbirine kırdır kahrı perişan eyle. Çeçenistan'a yardım eyle Ya Rabbi. Yavruna galip eyle Ya Rabbi. Rusları, Sırpları vesaire yandaşı bütün ehli küfrü perişan eyle. Tarumar eyle. Yerlere, sellere, fırtınalara gark eyle Ya Rabbi. Hayat eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle Türkiye'de Ankara'yı bir zaman İslami bir nizam, Kur'ani bir düzeni bize göster Ya Rabbi. Görmeden ruhlarımızı alma, gözlerimizi kapatma Ya Rabbi alim. Nesillerimize de bu şeriatı teslim etmemiş bizi öldürme Ya Rabbi. Şükürle itmamımıza muvaffak eyle. Bir daha seneye kadar çok ilerlemek nasip eyle. Ve binlerce alim dünyaya yayacak bir medrese nasip eyle Ya Rabbi. Biz ölmeden evvel dalımızı budağımızı bütün dünyaya salmak nasip eyle Ya Rabbi. İslam'ın izzetini devletine iade eyle Ya Rabbi. Amin diyenlerini arzuhumdan azad eyle. Allah'ın kutlu kereminle kabule karin eyle. Amin. Bi hürmeti Taha ve Yasin ve bi hürmeti Nebiyil Emin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ala aleyhi ve sahabeyi muhani selamu aleyhi ve mürselin hamdülillahi rabbil alemin. Şimdi Fatiha demeden kalkmayın. İki üç şey duyurayım. Bunları önemli rica ediyorum. Birincisi 6 Nisan cumartesi pazara bağlayan gece hanım cemaatimizde duysun, erkek cemaatimizde tabi hacca gitmeden evvelki buradaki son sohbetimiz olacak. Buradan inşallah yine bir helallaşma olur. Ondan sonra biz yakın zamanda yolcu olacağız. 6 Nisan'da cemaat mutlaka toplanalım. Birbirini davet edelim. Buranın sohbeti bir yerde nasip olmaz. Allah da sesim müsaade ederse her sefer bir asır okumakta söz vereyim size inşallah. Sıhhatim olursa boğazım nasip olursa inşallah. Mevla bize, biz de size verelim inşallah. Efendim kardeşlerim, şurayı da iyi dinleyin. Sevdiğimiz Abdullah Altay Efendi, Türkiye İslam'a Koşuyor isimli bir eser yazmış. Hakikaten sevdiğimiz, bizim davamıza hizmet eden bir kardeşimiz olduğu için eserini size takdim ediyor. İstifade edilecek içinde bilgiler, Türkiye'nin şu gündeki hali hakkında malumatlar vardır. Bir de şunu rica ediyorum. Türkiye'nin her yerinden sessiz dinleyin, kısası bitirdim. Talebelerimiz dua kitabı istiyor. Bağış stokumuz bitmiştir. Allah rızası için bağış yapın. Çek senetle zekatla olur. Binlerce talebeye daha ulaştıralım. Dağıtalım inşallah. Onlara okuduğu sevabı size yazılacak. Defteriniz kapanmayacak. Kitap vakfedin. Parasını verin görevlilere. Bağış yapın. Talebeler okusun. Gece yarıları dua etsin. Size yazılacak inşallah. Hayıra devam edin. Secde ayetlerimizle, nazar ayetlerimizle dışarıda size arz edilmektedir. 14 secde ayetimizi ne niyetle okuyan, secde yapan Allah onun müşkilini halledecek vaadındadır. Bunu biliyorsunuz. Nazar ayetlerimiz de gözden korunmak içindir. Allah cümlemizi nazardan muhafaza etsin. Nazar ayetini 7 kere okuyup nazarlıya üfleyen nazarını alır. Nereye asan olursa oraya da göz nazar uğramaz. Resulullah buyurdu, nazardakilerin çoğu nazardan ölmüştür. Onun için nazar en büyük tehlikedir. Nazardan korunmak için inen ayetlerden istifade edelim. Ya Rabbel Alemin, Kur'an'ının bütün ayetlerinden bizi hissedar eyle. Kur'an'da ne kadar ayetler, ne manalara gönderdin, hepsinden istifade etmek nasip eyle. Kur'an'ına gereken saygıyı ve gereken bereketi görmek nasip eyle. Kur'an'ına verdiğimiz değere karşı bize de ona göre değer nasip eyle ya Rabbel Alemin. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecmaîn ila terabbin nebi ve ali ve ashabi ve mesafina kâffe ve ila arvahim vâtna vâd müslimen vâd cemaat hâdirîn ve ila arvahim men yukirû fi hâzil celse ve ila arvahim vâd hâzil cemaat el Fâtiha. Dinlediğiniz bu sohbet size Cübbeli Hoca Net tarafından sunulmuştur. Orijinal kaset ve VCD'lere ulaşmak için bizimle irtibata geçin. İletişim adresimiz www.cubbelihoca.net.